bune case. Era noaptea de ajun, pe fața de masă, câteva urme de scrum, timpul în pahare, vinovat se legăna, nestins o țigară, în scrumieră lumina. S-auzeau de afară clopotele limbătând, și copiii în stradă colindau sfințind un gând. Tremura perdeaua și cu ochii înapoi, Moș Crăciun se oprise și ofta privind la noi. Se năștea, se cunoștea, temător de vremea lui, sentimentul cel haicui, care sub soare e cel mai de seamă, dar care e cel mai de seamă. De vremea lui, sentimentul cel haicui, care sub soare e cel mai de seamă, dar care e cel mai de seamă. Privind la noi, se